Kone yra daug vandens ir vamzdžių. Ir daug energijos. Kažkur radau statybose vamzdį. Sakė Leonas Kabelis, tas raudonas toks diametras apie 20 cm. Apie 2 metrų toks gabalas. Bet aš jį pamiršau atsiviršęs. Kažką tai vis pamiršti. Dabar be vamzdžių. Bet kur nėra vamzdžių ir vandens, vandens nepamiršau. Ir vamzdelių.